Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 17 kwietnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niespełna 16 tysięcy nowych przypadków COVID-19 wykryto ostatniej doby w Polsce. Fundusz odbudowy wymaga ratyfikacji przez parlament, uważa prezydenta. Czeski wicepremier nie poleci do Moskwy na rozmowy dotyczące dostaw szczepionki Sputnik V. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 15 763 nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. To o 2 tysiące mniej niż wczoraj. Zmarło 616 osób, a wyzdrowiało 30 tysięcy. Najwięcej zakażeń zanotowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Od poniedziałku będą otwarte żłobki i przedszkola. Pozostałe restrykcje są przedłużone do 25 kwietnia. Od najbliższego poniedziałku dzieci znów będą mogły pójść do żłobków i przedszkoli. Zapowiedział to minister zdrowia Adam Niedzielski. Przedłużenie obowiązywania restrykcji o tydzień ma jeden wyjątek. Ten wyjątek dotyczy przedszkoli i żłobków. Od poniedziałku na zajęcia stacjonarne będą mogli też wrócić uczniowie szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego oraz klas sportowych w szkołach ogólnodostępnych. Na zajęcia z praktycznej nauki zawodu powrócą też uczniowie, którzy w najbliższej sesji przystąpią do egzaminu zawodowego lub potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prezydent nie widzi możliwości, by decyzja o utworzeniu Europejskiego Funduszu Odbudowy została ratyfikowana przez Polskę w trybie tak zwanej małej ratyfikacji z pominięciem uzyskania zgody od parlamentu, mówi zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Piotr Ćwik mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że prezydent uważa, że w tej sprawie powinien zostać wykorzystany tryb dużej ratyfikacji z pełnymi konsultacjami parlamentarnymi. Pojawiła się gdzieś w przestrzeni medialnej informacja o możliwym scenariuszu tak zwanej małej ratyfikacji. Oczywiście pan prezydent nie widzi takiej możliwości. Powinny odbyć się pełne konsultacje, konsultacje sejmowe, konsultacje z wszystkimi siłami politycznymi. Fundusz Odbudowy to nowy instrument finansowy Unii Europejskiej. Środki z niego mają posłużyć do odbudowania gospodarek europejskich po pandemii koronawirusa. Fundusz ustanowiono na szczycie Unii Europejskiej w grudniu razem z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2021-2027. Wynosi 750 miliardów. Polska ma do wykorzystania ponad 57 miliardów euro. W Petersburgu Federalna Służba Bezpieczeństwa zatrzymała konsula generalnego Ukrainy Aleksandra Sosoniuka. Radio Echo Moskwy zwróciło uwagę, że zgodnie z międzynarodowymi konwencjami dyplomaci są chronieni immunitetem i można im nakazać jedynie opuszczenie kraju, w którym pełnią swoją misję. FSB zarzuciła dyplomacie pozyskiwanie poufnych informacji z baz danych organów porządkowych i służby bezpieczeństwa. Petersburski portal Fontanka napisał, że zgodnie z konwencją wiedeńską regulującą działalność dyplomatyczną, Moskwa może powiadomić o zaistniałej sytuacji państwo, które reprezentuje konsul i ogłosić go osobą niepożądaną. Wczoraj rosyjskie MSZ opublikowało na swoich stronach komunikat, z którego wynika, że za persona non grata uznanych zostało 5 polskich dyplomatów i 10 amerykańskich. To odpowiedź Kremla na wydalenie z Polski 3 dyplomatów rosyjskich i ze Stanów Zjednoczonych 10 pracowników rosyjskiej misji dyplomatycznej. Z informacji, którymi dysponuje Polskie Radio, do tej pory ambasadorowie Polski i Stanów Zjednoczonych nie otrzymali odpowiednich not zawierających szczegóły decyzji rosyjskich władz podjętych w stosunku do dyplomatów obu państw. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wicepremier Czech Jan Hamáček nie poleci do Moskwy na rozmowy dotyczące dostaw szczepionki Sputnik V. Czechy chcą stosować rosyjską szczepionkę po tym, kiedy zostanie ona zarejestrowana przez Europejską Agencję Leków. Planowana podróż wicepremiera wywołała jednak krytykę. Czeskie media podają, że na wyjazd swojego zastępcy nie zgodził się premier Andrzej Babiš. Jan Hamáček poinformował natomiast w mediach społecznościowych, że musi odwołać poniedziałkową podróż ze względu na odbywające się tego dnia posiedzenie czeskiego rządu. Wicepremier, minister spraw wewnętrznych, pełniący obecnie także obowiązki szefa MSZ, miał spotkać się w Moskwie z rosyjskim ministrem przemysłu i handlu Denisem Manturowem. W negocjacjach dotyczących dostaw szczepionki Sputnik V miał mu pomagać przewodniczący Słowackiej Partii Narodowej Andrzej Danko. Planowane spotkanie w Moskwie wywołało krytykę. Do sprawy odniósł się premier Andrzej Babiš, który uznał, że nie jest to dobry moment na podróż jego zastępcy do Rosji i że negocjacje w sprawie szczepionek nie leżą w kompetencjach Hamáčka. Z kolei część opozycji parlamentarnej przekonywała, że wizyta czeskiego wicepremiera posłuży wyłącznie rosyjskiej propagandzie. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, miejscami deszcz, na pogórzu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na północy i w centrum możliwe burze oraz opady krupy śnieżnej. Nad morzem porywisty wiatr, najcieplej na Podlasiu 15 stopni, w centrum 10, na Podhalu 6. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu Trójka, 5 minut po godzinie 12. Trójka żąda debiutów. No i te debiuty będą. Będzie dzisiaj zespół Cozy Gular. Już za chwileczkę połączymy się z nimi. Ale wcześniej jeszcze piosenki, które Państwo, myślę, że już z naszej anteny znają. Maria Helena, Samoloty na początek. We'll be right back. samoloty. Pięknie utwór brzmi i nie ukrywam, że ja mam takie dni, kiedy śpiewam tę piosenkę sobie gdzieś tam pod nosem. No i miło, kiedy mogę zagrać dla Państwa ją po raz kolejny. Maria Helena, a przed nami teraz Sławek Krzanowski, a już zaraz potem Cozy Guar. Mówisz, bardzo zmieniłeś się. Mówisz, szybko zapomniałeś. Mówisz, nie jesteś kim byłeś. Nie mamy o czym rozmawiać. Ja mówię, spróbuj posłuchać choć raz, nim znowu rzucisz kamieniem. Tobie oddałem najlepszy czas, nie oczekując niczego w zamian. Wszystko pamiętam, uwierz mi, wszystko pamiętam. Dni powszednie i święta, spokojne morze i powroty burz. Powroty burz, wszystko pamiętam. Mówię ci, wszystko pamiętam. Dni powszednie i święta nie pozwolą mi zapomnieć, kim jestem, kim jestem. Sławek Krzanowski w Trójce i Moje Miasto. A Cozy Guar przy naszym telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi. Jednoosobowo? Jednoosobowo dzisiaj, tak. Czyli kto? Czyli Cozy, czyli ten pierwszy człon nazwy. Guar niestety pozostaje w oddaleniu ode mnie, tak nam niestety się nie udało spotkać razem. Czyli Korneliusz. Tak jest. Kornel Flisiak, zespół Cozy Guar. No dobrze, to dobrze wymyśliłem. Słuchaliście radia, nie usłyszeliście swojej piosenki, tylko z dokumentów dowiedzieliście się, że była grana. Tak, tak jest. No to absolutnie po czasie gdzieś tam do nas to dotarło. Nie spodziewaliśmy się, szczerze mówiąc, takiego wyróżnienia. Jest to dla nas wielkie wydarzenie w ogóle, że nasza muzyka No jest grane w radio, to jest coś niesamowitego. W takim razie posłuchajmy paproci kwiatów w tej chwili i potem wrócimy do rozmowy. Klasowo, klubowo, elektronicznie zespół Cozy Guar. No nie ukrywam, że ta piosenka to murowany przebój, dla mnie przynajmniej. Cieszę się bardzo, że to tak tutaj jest odbierane. Słuchaj, dostałem od was notkę biograficzną, tak zwaną informacyjną o płycie. Polska płyta, co się nazywa ta wasza epka. I szczerze mówiąc, zbyt dużo się o zespole nie dowiedziałem, więc może powiedz słów parę o waszym duecie. No Cozy Guar to... zespół duet przyjaciół, czyli Koziego i Guara, czyli Kornel Flisiak, czyli ja, Kozi i Filip Guar Malinowski, i postanowiliśmy razem w tym duecie tworzyć muzykę, ale nie tylko tworzyć ją w takiej postaci klasycznej, zespołowej, że po prostu spotykamy się na próbach, ale też mamy na celu produkować to samodzielnie, taki taki kolektyw DIY trochę, bo Filip zajmuje się reżyserią i produkcją teledysków, a ja jestem tym producentem studyjnym, który dba o to, żeby to wszystko dobrze brzmiało. Czyli co, człowiek renesansu i muzyka, i obraz. Dokładnie, staramy się właśnie jakby na tych dwóch płaszczyznach działać, żeby ten projekt był taki szerszy. Chyba za dużo nie nagraliście się koncertowo, bo epka wyszła w czasie, kiedy już tych koncertów nie było. No właśnie niestety jest tak, że nie możemy tego materiału póki co grać na żywo, a jest to dla nas bardzo, bardzo ważne, bo uważamy, że w ogóle live show, które przygotowaliśmy w oparciu o w ogóle wiele instrumentów, w tym żywą perkusję przy takiej muzyce, no naprawdę jest czymś, co chcielibyśmy gdzieś tam w Polskę wywieźć i pokazać, ale no niestety musimy poczekać. Prawda jest taka, że jeśli zamknę oczy i posłucham waszej muzyki, to widzę dużo migających obrazów wyświetlanych w tle, no i dużo stroboskopów. Oczywiście, no lubimy właśnie, no generalnie nie jesteśmy istotni na scenie, liczy się ten efekt wow, więc my tam często nawet pozostajemy w cieniu w trakcie koncertów, lubimy dużo światła i wizualizacji. No to możecie robić koncerty, że tak się wyrażę, z domu, a publiczność może bawić przy tym, co pokażecie na teleminach. Wierzymy jednak, że ta siła koncertu, kiedy wszyscy możemy się spotkać pod sceną i porozmawiać tak, i kiedy artysta może spojrzeć w oczy swojemu odbiorcy, to jest jednak taka wartość, której po prostu internet nigdy nie nadrobi. Więc... No to w związku z tym w tej chwili zaufa i potem jeszcze na chwilę do rozmowy powrócimy i będzie jeszcze jedna piosenka. Kozi Gwar. Ja chłopiec znów próbuję w tobie ukryć lęk przed światem, co nie chce grać w moją grę. Kolejny ruch wyprzedza myśl, znów gubię się. Strat, nie znaczy kart, zaciskam pierść. Czy zaufam sobie w ten trudny czas, kiedy nawet siebie oszukałem nieraz. Każdą z tych obietnic tak dobrze znam, a pod ich ciężarem zginam swój kark. Czy zaufam sobie w ten trudny czas, kiedy nawet siebie oszukałem nieraz. Każdą z tych obietnic tak dobrze znam, a pod ich ciężarem zginął swój kark. I opadł kurz, wyschły łzy i chrzepnie krew. I każdy ruch i każda myśl powtarza się. I każdy wie, i żadne z nas nie podda się. Nie liczę strat, nie znaczę kart, zaciskam pierść. Czy zaufam sobie w ten trudny czas, kiedy nawet siebie oszukałem nieraz. Każdą z tych obietnic tak dobrze znam, a pod ich ciężarem zginął swój kraj. Kozi Góra i Zaufaj. Powiedziałeś, że te utwory, które ja wybrałem dziś do prezentacji, to piosenki właściwie singlowe. Tak jest. Wierzymy, że no, generalnie do singla Zaufaj, który przed chwilą mieliśmy okazję słuchać na antenie, z czego się niezmiernie cieszę, powstał teledysk właśnie po raz kolejny wyreżyserowany przez Guara. Do singla, który za chwilę usłyszymy, mam nadzieję, czyli do Skroni, już powstaje teledysk, jesteśmy w takiej fazie koncepcyjnej, produkcyjnej. I no, wierzymy, że to są te utwory, które mogą nas przenieść trochę dalej z tą naszą twórczością. Czyli gdzie? Dokąd? Na stadiony, proszę pana. Na stadiony. No, marzenia trzeba spełniać, nie, nie, nie ukrywam. I trzeba mierzyć wysoko. Mamy w Polsce z 5 stadionów, więc dlaczego nie? Co, ja za chwilę zagram mój ulubiony zespół Brodacze Life Act. Oni na przykład występowali na juwenaliach, chociaż praktycznie byli nieznani zbyt dobrze. I okazało się, że byli przyjmowani świetnie. Ja widziałem ich parę koncertów, gdzie po prostu publiczność szalała, a w radiu nie znajdziesz. No tak niestety bywa, ale czasami to właśnie ta wartość koncertowa jest tą siłą przyciągającą. To powiedz jeszcze w takim razie, skąd tytuł Polska Płyta? Czy wcześniej było śpiewanie w języku obcym? Tak jest. Na początku w ogóle traktowaliśmy ten projekt jako taka trochę odskocznia od jakiegoś tam grania ciężkiej muzyki i robiliśmy sobie takie trochę żarty w języku angielskim, ale postanowiliśmy, że w sumie jakby ten rodzaj muzyki nas tak bardzo kręci, że chyba trzeba trochę spoważnieć i żeby to się wydarzyło, żeby nastąpiła ta zmiana, to postanowiliśmy zacząć pisać w języku polskim, żeby wreszcie mieć coś do powiedzenia po prostu, jakąś taką treść za tą muzyką też przekazywać. No to prawda, fakt, że te teksty macie fajne i coś z nich wynika, nie jest to takie śpiewanie, byle zapełnić dziury między akordami. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że taki jest odbiór właśnie tego, co nam się udało stworzyć, bo też nie ukrywam, że czujemy się bardzo, jak to powiedzieć, no jeszcze nie swoją w tej polskiej twórczości, dopiero się z tym gdzieś tam próbujemy zaprzyjaźnić i no, kto wie, co będzie w przyszłości. Czy cała płyta już gotowa? Tworzy się. Nie chcę obiecywać zbyt wiele. Na pewno gdzieś tam w naszych założeniach, marzeniach i celach jest to, żeby album długogrający się pojawił, ale też chcemy, żeby był już, ucząc się doświadczeniami przeszłości, był maksymalnie dopieszczony i wyprodukowany tak, żeby właśnie kiedy znów zagra w Trójce, nie było wstydu. Na razie wstydu nie ma, także wierzę w to i mam nadzieję, że płyta będzie szybko i nam ją podeślecie, żebyśmy mogli raz na jakiś czas zagrać. A teraz powiedz słów parę o utworze Skroń. Utwór Skroń to jeden z pierwszych, które w ogóle w języku polskim powstały, oparty na takim trójkowym bisie, myślę, że bardzo taneczny i z taką delikatnie przemyconą rockową siłą gitar w refrenie. Dziękuję bardzo. Korneliusz Flisiak, Kozi Guar i Polska Płyta. No i mam nadzieję do usłyszenia wkrótce. Dzięki piękne, do usłyszenia. Dzięki. Zastępuje lęk. Kroś Guar i Skroń, przepraszam. Czekamy na Państwa nagrania, na nagrania debiutantów, którzy chcą zaistnieć w Trójce pod adresem debiuty@polskieradio.pl. No, a za chwilę już wspomniany zespół Brodacza Life Act i ich nowy singiel Król. Koniec przekazu, ale początek nowej płyty grupy Brodacze Life Act i piosenka Król. A to teraz jeszcze jeden nasz stary, dobry znajomy, laureat naszej nagrody trójkowej, czyli Mateusza Leski i jego nowa piosenka Super Sam. Kup owoce, natkę, bułki, mleko i dżem. Przestawili półki, znów nie wiem, gdzie co jest. Kiwka, pełny koszyk, chyba wszystko już mam. Bukuję miejsce w korku przy kasie numer dwa. Ty bez twarzy patrzy dziwnie, cenzuruje mnie. najważnych pytań odpowiedzi też. Moja kolej chce zapłacić, lecz kieszeń pusta jest. Jak jego oczy. Wracam. Tyle planów mam, gdy jestem sam. Skaczę z dachu na dach i odpływa się magiczne S za drzwiami sklepu. Rzeczywistość, czy tylko korzystam z niej? Czy ją coś obchodzę, czy ona obchodzi mnie? Sypiam z nią mimo wszystko, chociaż za dużo wie. Ulatniam się jak kamfora, kiedy za blisko jest. Odległości między nami coraz większe są. Choć stoimy ramię w ramię, bo walczymy o tron. Deszcz zacina jak skłępina, przypomina mi, że nic nie kupiłem. O, cześć. Cześć. Tyle planów mam, gdy jestem sam. Skaczę z dachu na dach i odprówę się. Magiczne też za drzwiami sklepu. Super Sami Leski, zapowiedź jego nowej płyty. Mam nadzieję wkrótce usłyszeć efekty pracy Pawła nad nowym krążkiem, bo on jak zwykle lubi zaskakiwać i każda płyta jest zupełnie inna od poprzedniej brzmieniowej i stylistycznie. Debiuty @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje debiutantów, no bo to jest ta audycja. Troszkę o innej porze pojawi się już w najbliższą sobotę, za tydzień, bo będzie o 14, nie o 12, jak to do tej pory spotykaliśmy się. A teraz dwójka artystów, którzy próbują zaistnieć na rynku niemieckim. Będzie artysta, który nazywa się Jonathan Jarzyna, czyli John Mutz, a potem mrocznie, elektronicznie formacja pod tytułem Clicks. Trójka. Program trzeci. Zespół Klicks, łódzki zespół, a wcześniej mieszkający na stałe w Berlinie artysta, który nazywa się John Mutz, czyli Jonathan Jarzyna. A przed nami w zupełnie innym stylu grupa Miętcha. Znowu płynę cały dzień, przecinając fale. Kupiłem mapy, wypaliłem cały cel. Został niedopałek. Gdy zamykam oczy, wchodzę szybko w fazę REM. Śnią mi się przystanie. Nie odróżniam już na dobrą sprawę, czy to sen. Smutny sen na jawie. Wystrzelony w kosmos już niczym Star Trek. Zawieszony między prawdą a kłamstwem. Ty wpadłeś do mnie, a wpadłem na najpę. Znajome twarze są z nami, lecz nie wiem, czy znam je naprawdę. Płynę tym statkiem. Płynę tym statkiem. Płynę tym statkiem. Płynę tym statkiem. Płynę tym statkiem. Zostaw za sobą wstyd, yeah. Zostaw za sobą ból, yeah. Zostaw za sobą łzy, yeah. Serce zimne jak lód, yeah. Wrzuć je do drina i do dna i pijaj. Podaj mi szklankę i koniak i pijaj. Płynę tym statkiem. Płynę tym statkiem. Płynę tym statkiem. Płynę tym. Dwie godziny z temu łykaliśmy razem moli. Już nie rozmawiamy, mamy zjazd, to mnie boli. Łapię cię zupę, wiem, że mi na to pozwolisz. Rozpływamy się na sobie nadzy w środku łodzi. W koło tylko kurz, kapsle i korki. W kubkach mamy rum i pokręcone jointy. Poplątane myśli, zapętlone wątki. Nienawidzę tłumów, lecz nie lubię być samotny. Płynę tym statkiem. Płynę tym statkiem. Płynę tym statkiem. Płynę tym statkiem. Mam dosyć łajby, czuję się jak wrak skupiony w oparach najby. Chcę wrócić na ląd, się kupi ma wifi. Póki płynie prąd i to póki palę planty. Nie mów już nic. Mam dosyć, chcę wrócić do domu i skończyć ten ląd. Ty idziesz na całość, bo jestem tu póki trwa noc. Na, dopóki płynę. Na, dopóki płynę. Na, dopóki płynę. Na, dopóki płynę. Zespół, właściwie duet Miętcha i Statek. A na koniec laureaci konkursu imienia Roberta Brylewskiego, czyli zespół Róża w piosence Oczy, a my czekamy na więcej. Debiuty @polskieradio.pl. Dziękujemy. Wszystko.